بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunaendelea kukumbushana katika vikao vyetu miongoni mwa vikao vya Ramadhan na hiki ni kikao cha nane baada ya kuona jinsi gani ya kuipandikiza takwa ndani ya vifuo vya wanadamu kuwa nami katika kikao hiki tuzungurukie kunako sifatul muttaqin sifa za wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala la shaka wanaomcha Allah wana sifa ambazo wamesifiwa kwazo wako na sifa ambazo wamesifiwa kwazo miongoni mwa sifa hizo wale wenye kumcha Allah huwa wanaamini ilmu al-ghaib tena imani iliyokuwa ya haki hapana imani ya kubabaisha hawatomsikia akikana tafakari hivi kweli kaburini kuna adhabu hawatomsikia na tafakari hivi kweli pako kufufuliwa hamna anaamini kabisa vile vitu ambavyo hajaviona lakini kisha viambiwa kwa dalili za aya na hadithi zilizokuwa sahihi yeye hana kipingamizi chochote anaamini imanan jazima imani iliyokuwa ya haki ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb kwamba hicho ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake kitabu hicho ni uongofu kwa waaminifu huda lilmuttaqin ni uongofu kwa wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala wale wanao mcha Allah Qur'an itakuwa ni uongozi kwao kisha Allah kaendelea kusema ni watu gani hao wacha Mungu alladhina yu'minuna bilghaib ni wale ambao wanaamini alghaib wanaamini ghaib na hii aya tunapoitazama vyema huda lilmuttaqin Qur'ani ni uongofu kwa wacha Mungu ipo wazi kabisa mafuhumu almukhalafa kinyume chake sasa ni kwamba ambao hawajamcha Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'ani haiwezi kuwaongoza chochote ndio pale mtu aisoma Qur'ani wala ta nafsi yako hainyenyekei nafsi yako haitetemeki Qur'ani inazungumzia hata aya za adhabu wewe nafsi yako ipo tu vile vile jichunguze kabisa hii Qur'ani ni uongofu kwa wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza jinsi Allah anavyosema. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. Sema Qur'ani hiyo ni kwa wale ambao walioamini. Ni kwa wale ambao walioamini. Kwa wale ambao walioamini na kuwaje sasa? قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Sema hii Qur'ani ni uongofu na ni tiba, ni ponyo kwa wale walioamini, kwa wale walioamini. Walladhina la yu'minun, ama wale ambao hawajaamini, sasa wasiokuwa waaminifu. Fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama, wale ambao sio waaminifu, ambao hawajaamini, sasa masikio yao yamo uziwi. Sio uziwi tu eti hawasikii, pia na Qur'ani hiyo hawaioni, uongofu huo hawauoni. Lakini utakapokuwa taqiyu, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hukufungulia njia zote. Haya, waman yataqi Allah yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfungulia njia zake. Kadhalika Allah akasema pia hii aya ambayo tulimaliza kusema ni katika suratu Fussilat, katika suratu Fussilat aya 44. Pia Allah akasema tena wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lilmu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hatukuiteremsha Qur'ani hii isipokuwa ni tiba, ni ponyo na ni rehma kwa waaminifu, na wala madhalimu haiwazidishi kitu chochote isipokuwa ni khasara. Na aya zipo nyingi sana. Kumbe watu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, turejee kwake Allah subhanahu wa ta'ala, tuache maasi, tuwe watu wa haki, tuwe watu wa khairi. Watu watakapopata uongofu huu, bila shaka watafurahi, wataona jinsi gani watakavyofunguliwa kheri zilizokuwa nyingi kabisa. Kwa hiyo katika sifa za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huwa wao wako na imani na al-ghaib, ilmu al-ghaib, wako nayo imani, wanaamini kabisa, wala hawana shaka. Haya, katika sifa zao zingine, annahum yaafun, annahum yaafun wa yasfahun, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wenye tabia ya kutoa msamaha, wanapenda kusamehe sana. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kasema wa anta'fu aqrabu lit-taqwa, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Na kusamehe ndiyo ambayo iliyokuwepo karibu na takwa. Kumbe inabidi watu wawe wenye kutoa msamaha. Wa antaafu aqrabu litaqwa, na kusameheana ndiko kulio karibu zaidi na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sifa za wenye kumcha Allah ni wenye kutoa msamaha. kadhalika katika sifa zao, la yaqtarifuna alkaba'ira wala yasiruna ala sagha'ir, wenye kumcha Allah hawafanyi madhambi makubwa makubwa, hawafanyi madhambi makubwa makubwa. Na kadhalika hautowaona wakidumu kwenye madhambi madogo madogo, hautowaona wakidumu kwenye madhambi madogo madogo. Akitereza akafanya dhambi ndogo, anaharakia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio sifa zao, tofauti na wale ambao hawana daraja hiyo. Yeye kwake anaona kufanya madhambi makubwa ni kitu cha kawaida, yeye kwake hata akifanya dhambi ndogo anaona ni kadogo tu, anakadharau tu, anakapita hivyo hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Al-A'raf aya ya 201, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun, hakika wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala wanapoguswa na pepesi za shaytan, wanapoguswa na shaytani, mara uzindukana tu, yani wanazindukana, wanakuwa ni wenye kufanya nini? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo hapo wanakuwa ni wenye kuiona haki, wanaharakia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo wanaomcha Allah wanastahili kuwa. Wanapochezewa na shaitani, wanaharakia kutubia kwa Allah, wanajirejea haraka sana. Sifa nyingine wacha Mungu, yataharawuna sidqa fil aqwal wal a'mal, ni watu wenye kujichunga sana, wanajihimiza sana na kutafuta haki, ukweli, wao wa kweli kwenye maneno yao. Wakiongea waongee haki, waongee maneno yaliyokuwa ya kweli, hata wakifanya matendo yao yanakuwa ni matendo ya haki, matendo yaliyokuwa ya kweli, sio waongo. Hawana vitendo vya ujinga ujinga wala vya upuuzi upuuzi. Ndio maana Allah akasema katika suratu Zumar aya 33, walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, na aliyeileta kweli, aliyekuja na haki na akaithibitisha, hao ndio wanayomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu unazungumza maneno ya haki, mtu unasadikisha yaliyo kwa ya haki, unasadikisha hii ndio haki, hapana kukwepa kwepa, hapana kwenda huku na huku kwa ajili ya maslahi yako ya kidunia, la, hapana kuwa hivyo. Lazima uwe mtu wa haki. Sifa nyingine, almuttaqun yu'azzimuna sha'air Allah wa manasika, asili wenye kumcha Allah huwa wanatukuza alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, ibada za Allah wanazitukuza. Anasema Allah katika suratul haji aya 32, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, hayo ni kwa wale ambao wanatukuza ibada za Allah, alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni katika uchamungu wa hali, ni takwa ya hali ya juu katika nafsi. Mtu anajua hii ni haramu, Allah ameikataza, anaikaa nayo mbali, haisogelei. Haya ni maamrisho, Allah ameyaamrisha, anayasogelea na kuweza kuyafanya. Huyu mtu anakuwa mheshimu Allah, anakuwa mheshimu maamrisho ya Allah. Kadhalika katika sifa za wenye kumcha Allah ni watu ambao wanajihimiza na kuitafuta uadilifu wanapokuwa wako wanahukumu baina ya watu. Wanakuja watu wawili, mmoja ni ndugu yako, mwingine si ndugu yako, wamegombana, haki ikawa kwa yule asiye kwa ndugu yako, ukafika unachukua haki ukaigeuza kwa ndugu yako. La, tembelea haki inavyostahili, hukumu jinsi inavyostahili. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, magomvi ya watu yasikupelekeni mkakosa kufanya uadilifu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni uadilifu, hiyo ndiyo iliyokuwa karibu zaidi na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, mcheni Allah, mwogopeni Allah. Suratul Maida aya ya 7. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, sifa nyingine wenye kumcha Allah, yattabi'una sabila al-anbiya'i was-sadiqina wal-muslihina wa yakununa ma'ahum, wale ambao wanamcha Allah huwa wanafuata njia ya mitume na njia ya wakweli na njia wenye kuweka mambo kwenye usawa tengenezaji. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi ambao mnayemcha Allah, enyi ambao mliamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na waliokuwa wakweli, na muwe pamoja na waliokuwa wakweli, hapo ndipo itakuwa kufaulu kwenu. La sivyo mtofaulu, mtakuwa tu ni ndani ya watu waliopata hasara, utajikutana hauendi kihaki jinsi inavyotakikana. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni sifa za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa wacha Mungu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Wa ba'd. Tunaendelea ndugu zangu wa Kiislamu na vikao vyetu vya Ramadhani, na kwa sasa tunafika kwenye kikao cha 9 bila shaka. Tunafika kwenye kikao cha 9. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. هي آية Suratul Baqara aya 186. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, na waja wangu watakapokuuliza kuhusikana mimi, habari zangu mimi, fa inni qarib, waambie kuwa mimi nipo karibu. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, naitika maombi ya waombaji, naitika maombi ya muombaji pindi anapoomba, yani pindi anaponiomba, kwa maana kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li, basi waniitikie mimi, waliyu'minu bi, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Hii ndio aya ambayo tuko nayo leo. Tazama ndugu yangu Muislamu, aya hii yahusikana na maombi. Allah subhanahu wa ta'ala, unapotazama ndani ya Qur'ani kwenye suratul Baqara, ukianza juu kaleta aya za siyam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كشاء الله كان لك سيما أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم paka mwisho wa aya. Hii aya imeleta katikati ya siyam, katikati ya aya za siyam. Maulama au wanazuoni wakasema kwamba hii ni moja ya kuonesha kwamba vile dua kwa wakati wa swaumu ni mahala pake au ni wakati wake ambao yaweza kuwa sababu ya dua kujibiwa. Yaweza kuwa sababu ya dua kujibiwa. Bimaana katika nyakati za sababu ya dua kujibiwa ni mtu kuomba dua hali ya kuwa yuko ndani ya swaumu. Kumbe ni vyema watu tutumie fursa hii ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zetu pindi tunapokuwa tuko ndani ya swaumu. Naam, bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, dua ni sababu ya kuondosha hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, man lam yas'alillaha yaghdab alayhi, asiye muomba Allah, Allah umkasirikia. Hadithi amepokea Imam Ahmad na Tirmidhi na Ibn Maja, akaihasanisha Sheikh Al-Albani. Kwa hiyo leo kuna mtu ambaye mpaka hivi tunaingia katika swaumu ya siku ya 11, mtu huyo hajakaa chini ajipe time, ajipe muda wa kumrejea Mola wake, amlilie Mola wake, amuombe Mola wake. Hakuna. Yeye mtu ni kuswaumu, siku inapita, akimaliza anasikia anakuambia tunamaliza siku 10, tunakwenda siku ya 11, yeye anaridhika tu hivyo hivyo. La, hapana hivyo ndugu yangu. Tumia fursa hii. Katika swaumu ni wakati wa sababu za dua kujibiwa. Kumbe tumia fursa hii. Ikaa chini, mlilie Mola wako subhana wa ta'ala. Hususan pale ambapo mtu anapotaka kufuturu, wakati jua linaelekea kuzama. Kaa chini, jipe dakika 5. Zungumza na Mola wako. Jipe dakika 5, zungumza na Mola wako. Shusha shida zako zote. Omba yale yote unayotaka. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya ubakhili. Allah hana sifa ya ubakhili. Allah anatoa kwa waja wake. Lakini tukumbuke kwamba kuna vitu viwili tu vinahitajika. Fali yastajibu li waliuminu bi, wanikubalie, waniitikie, waniitike na waniamini. Bimaana tufuate yale maamrisho ambayo Allah katupatia, tuyakubali, tuyaweke kwenye matendo. Yale makatazo ambayo Allah katukataza, tuyaache, tukae nayo mbali. Tumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, nina imani dua zetu zitajibiwa. Shida zako zote zirejeshe kwa Allah. Mwanadamu ukimuomba anachukia, Allah subhanahu wa ta'ala ukimuomba anafurahi. Allah hachukii anapoombewa, Allah hauzuniki anapoombewa, tofauti na mwanadamu. Mwanadamu anachukia ukimuomba sana. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, addu'a huwa liibada, dua ni ibada. Hadithi amepokea Imam Tirmidhi na akasema kuwa ni sahihi, akaisahihisha. Ndugu zangu wa Kiislamu, dua ni miongoni mwa sababu za kumweka mtu mbali na kibri. Mtu mwenye kiburi, kiburi ni vigumu kusema kae chini anamuomba Allah. Tujichunguze. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, anasema Mola wenu niombeni nitakujibieni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wenye kufanya kiburi kwa waja wangu, ya wale wenye wanajifanya kwamba wao wako na kiburi, bi maana hawataki kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wenye kujivuna, wanajiona. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia ndani ya moto wa jahannama wadhalilike. Kwa hiyo dua ni sababu ya mtu kuwa mbali na kibri. Tujichunguze. Kama unajua Ramadhani tangu ianza hujakaa chini na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, jikosoe. Ungaliki na fursa, ungaliki na fursa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, a'jazu an-nasi man 'ajiza, man 'ajaza min ad-du'a, wa abkhalu an-nas man bakhila bis-salam. Rawahu Ibn Hibban, akasahisha Sheikh al-Albani. Aliyeshindwa zaidi kwa watu, tunasema kabisa huyu kabisa hana uwezo wa kufanya kitu chochote, mana ajaza mina dua, ni yule mwenye ameshindwa hata kuomba dua, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abkhalu nas, na bakhili mbaya, bakhili wa kwanza, bakhili mkubwa kwa watu wote, man bakhila bisalam, ni yule ambaye ni bakhili hata kuitoa salamu. Leo Waislamu kusalimiana kwetu shida. Muislamu na Muislamu wanapitana kabisa. Unamwona mtu kavaa jilbabi na wewe umevaa jilbabi, lakini mnapitana. Maadamu hamjuani, hata salamu hakuna, kusalimiana. Haya si katika mafunzo ya dini yetu ya Uislamu. Huu kavaa kanzu, huu kavaa kanzu, ila wanapitana wima. Hakuna salamu. Al-Islamu huwa salamu. Uislamu ni salamu. Uislamu ni amani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa 'anhu min su'i mithlah ma lam yad' bi'ithmin aw qati'ati rahim. Hadith amepokea Ahmad na Tirmidhi. Sheikh al-Albani akasema kuwa ni hasan. Hakuna mtu yoyote ambaye atakayeomba dua ya aina yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampatia yale aliyoyaomba, au Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea mabaya mfano wake, atamziwilia mabaya. Labda ulikuwa umeandikiwa utaguswa na kitu kichafu, Allah anakiziwia mabaya yote, Allah anakuepusha nayo mbali. Lakini na hayo ni wakati gani? Maala miyada bi ithmin, ikiwa kwamba mtu haukuomba dua ya makosa, haukuomba dua za dhambi, ewe Allah nijalie niwe mzinifu, hapana. Dua kama hizo hapana. Au qati'ati rahim, au dua ya kukata udugu, ewe Allah nijalie mimi na fulani tusipatanagi kabisa, apite na mimi nipite, hapana. Hizo dua Allah hatokupa nazo. Ila unapoomba mambo mengine ya khairi mazuri, Allah subhanahu wa ta'ala hukupatia. Kisha ndugu zangu, inabidi pia watu tusiwe na haraka, tusiwe na pupa ya kumharakisha Allah kwenye kutaka majibu. Tuwe na subra, Allah atakupa tu. Sikiliza anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ma min mu'minin yansibu wajhahu lillah yas'aluhu mas'alatan illa a'atahu Allahu iyyah. Hakuna mwaminifu yoyote ambaye anaelekezea uso wake kwa Allah, anamuomba Allah kitu chochote isipokuwa Allah tampatia hicho kitu alichokiomba. Imma ajjalaha lahu fi dunya, imma Allah akimpatie kwa haraka hapa duniani. Umeomba kitu, Allah anakikupatia duniani. Wa imma dhakharaha lahu fil akhirah, au Allah asikupi nacho duniani, anakuwekea nacho akiba kesho yaum alqiyama. Unakipata kesho mbinguni hicho kitu chako, ila kwa sharti ma lam yuajjil, ikiwa kwamba mwanadamu huyo atakuwa hajawa na pupa ya kutaka kumharakisha Allah ite amjibie. Qalu ya Rasulullah wama ajalatuhu, wakamuuliza masahaba, wakamuuliza Mtume, Rasulullah, uharaka wake ni upi? Qala, akasema, yaqulu, ni wakati mtu anapokuwa yuko anaomba dua akisema, da'autu wa da'autu wala arahu yustajabu li, nimemuomba nimeomba nimeomba lakini mpaka leo sijajibiwa, hadi dakika sasa sijajibiwa. Kwa mwingine unasikia anaongeza neno, naona Mungu amenisahau. La taqul hakadha, hapana kusema hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atakujibia, na wala usiwi na shaka, wewe kuwa na yaqini tu na Allah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah hali ya kuwa mko na yaqini kwamba Allah atakujibieni, Allah atakupeni tu. Da'autu wa da'autu wala arahu yustajabu li, nimeomba lakini naona hajanijibia, sijajibiwa. Naona kama vile sijajibiwa, la urahu istajabu li, naona kama vile sijajibiwa. Hadithi imepokea Ahmad na Imam al-Bukhari kwenye Al-Adab al-Mufrad wa sahaha al-Albani. Hadithi imesahisha Sheikh al-Albani. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, inabidi watu katika mwezi huu ni fursa wa kulilia Allah, kumlilia Allah, tumuombe dua zetu, shida zetu zote tuzilete. Na baada Ramadhani pia tuzidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ila swaumu ni katika nyakati za dua kujibiwa. Kumbe tuzidishe dua zetu, kama tulikuwa tujaomba basi tuamke, tuanze sasa kwa sasa, tuzidishe ibada za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuwafikishe katika ibada hii ya dua, na tuweze kuwa wenye kumuomba na kuwa na yaqini kwamba majibu tutapewa na Allah. Hadha wa billahi tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi din wa ba'd. Tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani, na kwa sasa tupo kwenye kikao cha 10. Tungaliki tunazungurikia kwenye aya aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. كوانبا وجوانغو وتكبكوليزا كوسكانا ناميمي وتكوليزا كوناكو خباري زانغو, waambie nipo karibu, najibia maombi ya wenye kuniomba, najibia maombi ya wenye kuniomba. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hiyo ndio aya ambayo tumo ndanimo, tukazungumzia ubora wa dua hususan ndani ya saumu hii, ndio mahala pake watu kukithirisha dua. Aya hii ilipokuja baina ya aya za siyam ni moja katika ishara ya kuonesha kwamba dua kwa wakati wa saumu au saumu ni katika sababu za dua kukubaliwa. Haya, leo tuende tutazame masala muhimu. Dua ina adabu zake, ina sababu zake ambazo zinapelekea au zinasababisha dua hiyo iweze kujibiwa. Atakayetaka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza inabidi awe na ikhlas kwenye dua zake. Mtu ahakikishe dua zake anamuomba ni Allah peke yake, amuombe Allah peke yake. Hili ndio jambo ambalo linalohitajika. Tunafahamu anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salah wa yu'tu az-zakah. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa ni kumwabudu Allah. Bimaana Allah ametuamrisha tumwabudu, tumtakasie dini yake. Ikiwa utamwomba Allah na huku uko naomba vitu vingine, unamchanga Allah na viumbe, hii dua haiendi. Unakuwa umekosea, unakuwa umeingia kwenye shirki. Kumbe inabidi mtu ana ikhlas kwenye dua zako. Kadhalika wakati wa kuomba dua, msifu Allah subhanahu wa ta'ala. Anza na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha msalie mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha ulete dua zako, na mwisho pia umalizie kwa kumsalimia mtume. Hii ni sababu ya pili katika sababu za dua kujibiwa, au ni adabu katika adabu za dua kujibiwa. Sababu nyingine au adabu nyingine ni mtu kuwa na uhakika, kuwa na yakini kwamba Allah ninamuomba atanijibu dua zangu. Sina shaka na Mola wangu aliyeniumba, Allah atanijibia. Kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana yakini ya mashaka mashaka, acha nijaribu kumuomba Allah uenda na mimi akanipa. Hapana, hapo ujaona uhakika. Muombe kwa uhakika, na muomba Mola wangu aliyeniomba, aliyeniumba, ambaye katuambia tumuombe atatupatia. Sina mwingine wa kulilia, sina mwingine wa kuomba shida zangu isipokuwa yeye mwenye kuitika maombi ya wenye kuomba. Allah atakupa. Jambo la nne, al-ilhahu fi du'a, kung'ang'ana katika dua. Uko na shida yako fulani, hiyo dua yako ikazanie kabisa, Allah atakupa. Jambo la tano, adamu listi'jal, usiwi na haraka. mimi naomba sana, nishafanya mwaka mzima niko na muomba Allah, Allah hajanipa, lakini mbona fulani anapewa mimi tu? Usiwi na pupa, usiwi na haraka, Allah atakupa tu kwa wakati wake ambao amekupangia yeye kukupa. Jambo la lingine, jambo lingine, hudhurul qalbi fi du'a, fikra zako zote ziweke ndani ya dua. Leo nakutana mtu yuko anaomba, message ikiingia ndani ya WhatsApp anatizama message, yuko anaomba mtu akipita anageuza shingo anamtazama, yuko anaomba anamjibia mwenye kumsemesha. Mahadha, tuko wapi ya jamaa? Tuelewe kwamba vile tumekaa mbele ya Muumba, tuwe na heshima, tuwe na adabu, tumuombe Allah dua zetu. Salamu alaykum. Jambo lingine, addu'a fi rakha'i wa shidda, mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati uko kwenye hali nzuri, hali ya raha, hauna stresi, hauna shida, hauna matatizo, unamuomba Allah. Na hata ukiwa na matatizo pia muombe Allah, bimaana kwenye hali zote muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa kwenye hali ya raha, muombe Allah. Ukiwa kwenye hali ya shida na viki, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Katika adabu zingine za dua, kutokuombea watu dua mbaya. Kutokuombea watu dua mbaya. Sawa iwe ni familia, sawa iwe ni mali, sawa iwe ni watoto, sawa iwe ni kujiombea mwenyewe, hapana kuomba dua mbaya. Katika adabu zingine za dua ni mtu kuomba dua isiwe kwa sauti kubwa wala isiwe kwa sauti ya chini, iwe tu baina baina, iwe kidogo kidogo, yani kati kwa kati. Kadhalika ukiomba dua, mtu ukiri madhambi yako na uyaombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika adabu zingine za dua, leo kuna watu wakiomba dua mtu anajilazimisha na kuweka tunasema vina, mtu anajilazimisha kuomba dua zenye haziwagi. Unasikia mtu anakuambia Allahumma ya razzaq tarazzaqta birizqika farizqika, vitu gani? Sijua Allahumma ya jalal tajallalta bijalalika. Acha mambo ya hivyo, hamna kujikalifisha, omba dua kwa utulivu vizuri. Katika adabu zingine ni mtu kuinua mikono wakati wa kuomba dua, lakini ukimaliza usipakusi uso. Katika adabu za dua ni mtu kuomba dua umitawadha, mtu unatawadha, na hiyo pia ni katika adabu ambalo inapendeza mtu uombe dua hali ya kuoko kwenye udhu. Kadhalika katika kuomba dua, mtu mdilie Allah, pitia majina yake matukufu, sifa zake tukufu, kupitia matendo mazuri uliyoyafanya, muombe kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni katika miongoni mwa adabu za addu'a. Ama jambo lingine ambalo la kuzungumzia, hayo ni katika baadhi ya masala ya dua ambayo tumechukua kwa uchache, hatukupanua sana, lakini kuna masala ambayo labda mtu anaweza kujiuliza sana. Na kabla ya yote, tuelewe kwamba vile mtu unapokuwa ndani ya sala, unapokuwa ndani ya sala kwenye sijida, kithirisha kuomba dua kwenye sijida, kithirisha kuomba dua. Mtu anaweza kujiuliza, sasa nitaomba dua aje ndani ya sala na mimi sizijui kwenye lugha ya Kiarabu? Je, naweza nikaomba dua zangu kwenye lugha ya Kiswahili ndani ya sala? Haya masala wanazuoni wana kauli tatu. Kuna wanazuoni ambao wamesema ni haram kuomba ndani ya sala kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, wakasema ni haram. Wengine wanazuoni wakasema kwamba inachukiza. Wengine wanazuoni wakasema kwamba ikiwa mtu hajui lugha ya Kiarabu, inajuzu kwake kuomba mlugha yenye yeye anafahamu. Kama ni Kiswahili, unafika kwenye sijida, unaomba dua yako kwa lugha ya Kiswahili. Kama ni Kiingereza, unaomba dua yako kwa lugha ya Kiingereza kwenye sijida. Wallahu a'lam. Na alenye anatudhihirikia ni hii kauli ya tatu. Hii ya wanazuoni wanaosema kwamba vile inajuzu kuomba dua kwa lugha yoyote, ikiwa kwamba lugha hiyo mtu atakuwa na uhakika kwamba hakuongea makosa kwenye hiyo lugha yake, yani hakuongea maneno machafu. Alafu pia mtu huyo hajui lugha ya Kiarabu. Lakini kama anajua lugha ya Kiarabu, basi haijuzu kwake yeye kuomba kwa lugha ya Kiswahili. Lakini kama hajui lugha ya Kiarabu, basi anaruhusiwa kuomba kwa lugha ambayo inamkuwia rahisi kwake yeye. Na hiyo ni fatwa ambayo ipo kwa wanazuoni, tena wanazuoni wakubwa. Mathalan, ukitizama kwenye majmuu al-fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymi rahimahullah, mujalada wa 22 ukurasa wa 489, maneno mengi Sheikh amezungumza, lakini mpaka alipofikia kusema wadduau yajuzu bil arabiyya wa bighairi al arabiyya, dua inajuzu kwa lugha ya Kiarabu hata kwa lugha isiyo kwa ya Kiarabu, pia dua inajuzu. Kadhalika ukitizama kwenye majmuu al fatawa, kwenye majmuu al fatawa ya fatawa lajna, la sio majmuu al fatawa, kwenye fatawa lajna tudaima, fatwa ya namba 1582, walipoulizwa suala ma hiya kaifiyatu adduai wa hal yajuzu lil insani an yad'u wa da'awatahu fi salatihi fi ayi lughatin sha'a wa hal salatuhu tasihu, ni mfumo upi wa kuomba dua, na je, inajuzu mwanadamu kuomba dua ndani ya sala yake kwa lugha yoyote apendayo, na sala inakuwa sahihi? Jibu likaja, yad'u al-insanu rabbahu sirran tadarruan wa khifya, mwanadamu anaomba dua yake siri, kwa unyenyekevu, kwa sauti sio kuwa kubwa, wala yad'u bi muharramin, wala asiombi aliyokuwa ya haramu, wa yad'u Allah ta'ala fi salatihi wa fi ghairi salatihi, na anamuomba Allah ndani ya sala yake na nje ya sala yake, bilughati al-arabiyyati wa bighayriha min al-lughati ala hasabi ma yatayassaru lahu, anaomba ndani ya sala na nje ya sala kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, anaomba kwa lugha yoyote sawa na yale ambayo atakayomkuwia rahisi. Wala tubtilu salatuhu idha daa fiha bighairi lughati al-arabiyya, wala sala yake haiharibiki ikiwa kwamba ataomba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, sala yake ipo. Kadhalika kwenye fatawa nyingine, au kwenye hiyo fatawa lajna, fatawa nambari 6348, walipouliza suala kuhusu kuomba dua kwenye lugha ya Kiingereza, wakasema yajuzu li shakhsi an yad'u Allah jalla wa ala bil lughati allati ya'rifuha min lughati arabiyya, min lughati arabiyya au ingliziyya au urdiyya au ghayriha min al lughati, inajuzu mtu kuomba dua, kumomba Allah kwa lugha anayejua, iwe ya Kiarabu au ya Kiingereza au lugha ya Kiurdu, lugha ya Pakistani hiyo, au lugha nyingine, hata mkirundi kama utaweza kiru, kama ni kirundi Allah, kama ni Kiswahili ya Allah, kwa dalili la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah hamkalifishi nafsi yoyote isipokuwa sawa na uwezo wake. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kadri muwezavyo. Kwa hiyo hata kadhalika Sheikh wetu Uthaymeen rahimahullah amesema addu'a bighairi lughati al-arabia min shakhsin la ya'rifu lughata al-arabia ja'izun sawa'un sawa'an fi as-salati aw kharij as-salah. Sheikh Uthaymeen akasema dua kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu kwa mtu asiyejua Kiarabu inajuzu, sawa iwe ndani ya sala au iwe nje ya sala, kwa sababu huyo mtu hajui Kiarabu na wala hatokalifishwa kuomba dua kwa lugha ambayo hatoiweza. Huyo ni ufupi wa masala, sikutaka kuleta kauli za wanazuoni zote, na kauli zipo nyingi sana za kuruhusu hicho kitu. Acha tuishie hapo. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.